और कहना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ने शक्तिशाली तरीके से, बहुत ही आशावादी तरीके से अपने पैर सेमीफाइनल की तरफ बढ़ा दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। What a victory there for New Zealand. I would say that it's a one-sided victory. Them to 6 points and the second position at the moment in the points table. Hello and welcome to Hero of the 2020. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Ayush Sharma. हेलो, कोशिश तो नामीबिया की साइड ने पूरी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके गागर भर सकते हैं, सागर नहीं भर सकते, और इस ट्रैक के ऊपर इतना लंबा चेस करना बहुत मुश्किल एक नई साइड के लिए। स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मेरे साथ फॉर्मर क्रिकेटर आशीष कपूर, स्वागत है आशीष। थैंक्स अ लॉट। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रविकांत, स्वागत है रवि। थैंक यू। इंडियन स्क्वाड की मैच अभी लाइनअप है, सबकी निगाहें उधर है, लेकिन इस मैच के स्कोर कार्ड पे भी नजर डाल लेते हैं। नामीबिया की साइड को कैसे रवि आप देखते हैं, कैसी रही परफॉर्मेंस ऑल ओवर? आई थिंक इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस, कोई ऐसी निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए एसोसिएट मेंबर है, नॉट अ फुल मेंबर ऑफ द आईसीसी, क्वालिफाई करके आए हैं, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन आयरलैंड को हराया क्वालिफाइंग राउंड्स में और यहां तक पहुंचे, और आज भी कोई बहुत खराब प्रदर्शन नहीं रहा, आखिरी चार ओवर में पिट गए, वरना ये चेस कर रहे होते 130-35, और अगर 130-35 चेस कर रहे होते तो 111 पे शायद ना रुकते, आगे बढ़ जाते। अनुभव की कमी है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा जरूर सीखेंगे। Indeed, Ashish, at the 16th over mark, there was not much to separate the two teams. Yeah, I mean, it was the difference. If you see from 17th to the 20th over, New Zealand almost got more than about 70 runs. Yeah. And that is what changed the entire match. I mean, it was not about two halves like you had said earlier, it was just about those four overs. If Namibia had done a decent job, even given half the number of runs like what he said, if they're chasing 135-140, I think the pressure would have been more on the New Zealanders. Right now the pressure was very less, because 168 was a huge target for them. In any case, New Zealand could have stopped a good side also for 168 on this track, so it was much easier for them. But if it was about 130, then it was game on. रवि, यहाँ से न्यूजीलैंड का जो टारगेट है वो सीधे सेमीफाइनल वाली पोजीशन है, 52 रन के मार्जिन से आप ये मैचेस जीते हैं, आपने अपने सारे गेंदबाजों को भी एक्सप्लोर किया, अगर देखेंगे टैली में तो 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था न्यूजीलैंड की साइड से। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे प्रयोग करने का केन विलियमसन के लिए, और उन्होंने किया भी। आपको जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो इन्हीं साइड्स के अगेंस्ट करने हैं, और बिल्कुल सही इस्तेमाल किया केन विलियमसन ने अपने गेंदबाजों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 52 रन की जो जीत है, अब उससे न्यूजीलैंड का नेट रन रेट प्लस 1 पॉइंट कुछ, मेरी मैथमेटिक्स इतनी बढ़िया नहीं है इसलिए जल्दी से नहीं बता सकता, लेकिन 1+ चली जाएगी, और इंडिया अभी 0.073 है, तो यानी कि आपको काफी बड़ा ये मार्जिन रखना पड़ेगा, 1.277 बता रही है मेघा मुझे, तो 1.277, और अफगानिस्तान है 1.481। अब हमें निर्भर है भारत को कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पीटे, नेट रन रेट कितना गिरेगा और हम अपना नेट रन रेट कितना उठा पाएंगे। 52 रन की जीत से मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड की स्थिति अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। Absolutely, and that really sets it up nicely for the last day of the league stage or Super 12 rather. Yeah, I mean the last day will certainly depend on the 7th. If Afghanistan can actually beat New Zealand. If New Zealand beats Afghanistan, then you will have a clear qualifier in New Zealand on the 7th itself. But if they lose that game, yes, the last match, you know, you won't have a qualifier till the last game. And that will be really good for this tournament. Very exciting. People will flock in for those games, you know, from then on, because India will have a chance. And like you're talking about the net run rate, what I wanted to tell you here is India's net run rate might not be the greatest at the moment, because they still have to play Scotland and Namibia. Whereas the other two teams have already played them. So they've got what they wanted to. And if Afghanistan beats New Zealand, anyways, New Zealand's net run rate is going to come down in that game by whatever margin that is. And if, I don't think it's going to be a huge margin in that game. It might be a very close. So maybe Afghanistan will improve their net run rate by a little bit. But India has a chance now to improve their net run rate in the next two games, which I think they will. The margins will be quite good, I think. That's what I feel. But the main thing is they need to win the next two, and New Zealand has to lose that match against Afghanistan. आशीष आपने पहले बताया भी था पिछले हमारे शो में कि एडम मिलने वो ऐसे गेंदबाज हैं जिनको इस ट्रैक पे सही सही खेला जाएगा क्योंकि उनकी रफ्तार तेज है लेकिन बॉल जब आप तक पहुंचती है स्लो हो जाती है. वैसा ही हुआ. बहुत बड़ी टीम नहीं है नमीबिया लेकिन उसके खिलाफ भी कोई विकेट चटक नहीं पाए. या इट हैपेंस. आई मीन सी द वे ही गॉट हैमर्ड इन द लास्ट गेम. आई थिंक क्रॉस हिट हिम फॉर 5 बाउंड्रीज इन 1 ओवर. ये होता है कि आपका जब कॉन्फिडेंस लो होता है और दूसरी बात जैसे ये विकेट है शारजा की विकेट इस पे जितना तेज करोगे उतना अच्छा है बैट्समैन के लिए क्योंकि बॉल आता है और बाउंस के साथ आएगा जो बहुत आसान होता है शॉट मारने में. लेकिन अगर बॉलर का कॉन्फिडेंस भी लो हो उसके साथ तो फिर बैट्समैन के तो बल्ले बल्ले हैं. And India would certainly have picked some confidence from the previous game against Afghanistan as it takes on Scotland in the second game tonight. Thanks a lot, gentlemen, for sharing your thoughts with us. And as we build up to the next game, it's over to our next team. Thank you. Hero of the 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. आकाशवाणी का ये DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा है. डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा जो रहे आपके साथ हर दम हर क्षण 24 घंटे दे आपको देश विदेश की जानकारी. करवाए भरपूर मनोरंजन भी. दूरियां नजदीकियां बन गई. देश के चाहे किसी भी कोने में रहे आप ना सताएगी आपको अपने राज्य की याद. DTH के माध्यम से अपने राज्य के प्रादेशिक समाचार गीत संगीत अपने ही राज्य के आकाशवाणी केंद्र से सीधे सुन पाएंगे आप. बिलपुर में तो कब कहा कैसे जुड़ पाएंगे अपने राज्य के आकाशवाणी केंद्र से आप. इसके लिए सुनते रहिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समय समय पर. 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से. प्रादेशिक समाचार 8:30 बजे आकाशवाणी पटना से. वाह एक ही स्थान पर बैठे बैठे आनंद. हर राज्य का हर भाषा का कमाल है केवल DTH सेवा का. ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है. कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में भारत और स्कॉटलैंड के बीच खेले जाने वाले पुरुषों के ICC विश्व कप T20 2021 के मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 2020. This is all in the radio. In a short while from now, we will bring you the live commentary on the ICC Men's T20 World Cup 2021 match to be played between India and Scotland at Dubai International Cricket Stadium, Dubai. Before that, we bring to you a special program, First Ball 2020. First Ball 2020. Good evening, Namaskar. First Ball 2020 is all the more important today because this is a big, big day for India. India versus Scotland, 37th match in Dubai DSC. And we are so excited because we have our experts in the studio. We'll have tons of things to talk about. So I'll straight away go to my experts and introduce them. We have Bantu Singh, former Indian cricketer, G. Rajaraman, senior sports journalist, my friend Adesh, and I'm Gitanjali Soni. तो स्वागत है आप सभी का. और इसी के साथ साथ अब सीधे सवाल जवाब की शुरुआत. बंटू जी आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी एक बड़ी जीत हासिल की है न्यूजीलैंड ने और मार्जिन बहुत ज़्यादा था तो ये तो भारत के रन रेट के लिए और दिक्कत हो गई. जी बिल्कुल रन रेट के लिए दिक्कत आई लेकिन रन रेट तो तब काम में आएगा जब न्यूजीलैंड हारेगी. सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है. अभी आज एक बीच में एक ऐसा लग रहा था झटका जहां पर 17 ओवर में 100 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की टीम ने तो लगा शायद आज भारतीय दर्शक भी बड़े उत्साहित हो गए थे कि शायद न्यूजीलैंड 125-130 के स्कोर पे आउट हो और वो चीज़ ये नामीबिया कर सके वो स्कोर. लेकिन वो ऐसा हो ना सका क्योंकि यही बड़ी टीम की खासियत होती है कि इस स्टेज पे न्यूजीलैंड बहुत अच्छा एक कॉम्पैक्ट टीम चल रही है और केन विलियमसन वेरी कूल कैप्टन. बड़े आराम से उन्होंने देखिए 3 ओवर में 60 रन एक्स्ट्रा बनाए और टीम को निकाल के ले गए. एंड राजा बिकॉज क्लियरली टुडे व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स इंडिया एंड स्कॉटलैंड व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट प्राइम फॉर ऑल ऑफ अस. So we just need India to win in all the departments, batting, bowling. So first of all, I'll ask you, what are the possibility for India to going into semifinals? Because a lot of callers are going to call in. First, we'll invite the callers as well. Aap hame phone kar sakte hain, 2342-1084, 2342-1083. Numbers hai hamare, 011 lagayenge. To aap STD se phone karenge, to 011 zarur lagayen. Mobile se bhi 011 lagana anivarya hai. I'll go back to Raja. So Raja, what are the possibilities? Mathematical chance to hai, Gitanjali. लेकिन क्रिकेट मैदान में खेला जाता है कैलकुलेटर से नहीं और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान को हराना मुश्किल होगा तो न्यूजीलैंड इफ इट विंस दैट मैच कैलकुलेटर अपनी जगह बंद रहे चाहे वो फोन में ऐप में क्यों ना हो या फिर अपने बैग में क्यों ना हो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया प्लेस वेल एंड विंस नॉट ओनली दिस मैच बट ऑल्सो द नेक्स्ट वन अगेन राजा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी टॉस सो लेट्स सी व्हाट टॉस सेज फॉर अस Because it's your birthday. You've lost so many of those. I'll say happy birthday, first of all. And tell us what you're going to do and why. We're going to bowl first. Obviously, dew is going to be a big factor. We saw that in the previous games as well. And that allows us to get into the game with the new ball, try and get some breakthroughs early on, and chase that total down convincingly if the situation allows us to. But yeah, winning my first toss on my birthday, probably should have been playing our first game on my birthday. Yeah, perhaps. Now, what is doing enough? You'd have been discussing a whole lot of this in the change room to try and do as much as you can to give yourself the best chance. Look, first and foremost, you got to come out here and start well with the basics of the game. When the situation allows you to press forward, then as a team, then you capitalize on those situations. So there's no point coming into the game thinking this is what we need to do and this is where we should be at a certain stage. I think it all depends on our execution up front. But I think one thing that's important is the intensity that we have to bring from ball one in the field, especially as 11 players playing together. Entering the field is a great opportunity to create some energy, create some momentum, and carry that forward through the rest of the game. What else, if intensity is one of those things, do you try and stress to your side that is quite an experienced side about each game as you go along? I think for us, it's just about keeping that intensity going for 20 overs. When you played so much cricket over a long period of time, it's important to understand that when the situation is such where you can press forward or restrict the opposition even more, then you put a little bit extra effort with the ball or with the bat as well to make sure that the situation tips over in your favor. So that's something that we always expect from individuals, and people have done the job over the years, and exactly the mindset that we're going to bring in today as well. Any changes? Just one. Shardul Thakur misses out this game. Varun Chakravarti is back fit, so he's going to be our third spinner. All the best today. Cheers. Thank you. Go ahead. Kyle, do you mind having to set a score? Look, it looks a good deck. It was a decent deck the other day, and it looks very similar. So either way, you were happy to go with that. What have you said to your side? Obviously, it's quite a big occasion. It is for many teams as they play against this side. What is it that you focus on particularly? But first of all, it's a great occasion for us, great occasion for Scottish cricket and the associate game. Look, we're playing against some of the best players in the world here. We have done the last couple of games too, and India is another special occasion for us. So look, we've got to go out there, enjoy the day, and try and express ourselves as much as possible. What have you done with your side? Side's the same. All the best then today. Cheers, thank you. So the news is pretty good. So first of all, a very, very happy birthday to Virat Kohli. And birthday boy's luck has kicked in because he has been pretty unfortunate with the tosses, but he won the toss today, chose to field first. Well, how right is the decision? In fact, whatever experience we have had, chasers have won. Main Bantu ji ke paas jaungi, unse poochungi. Bilkul humne dekha hai chasing jo team karti hai acha karti hai, lekin abhi ke liye kya lag raha hai aapko? जी बिल्कुल, पहले तो विराट कोहली को मेरी विशेज हैं हैप्पी बर्थडे का, और आज बर्थडे का एक तोहफा तो उसको मिल ही गया है पहले टॉस जीतकर। दूसरा देखिए, चेज करना तो जो ट्रेंड चल रहा है टूर्नामेंट का वो विनिंग हो ही रहा है, तो जहां तक मैं समझता हूं कि आज पहली बार मुझे लगा कि ऐसे तीन स्पिनर्स के साथ भारत इस मैच में उतर रहा है, जो कि हमें ये बहुत पहले करना चाहिए था। हालांकि अगर आप देखिए, स्कॉटलैंड की जो वीकनेस है वो स्पिनर्स के खिलाफ है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है कुल मिलाकर, और भारतीय टीम को बहुत कम स्कोर पे इनको रिस्ट्रिक्ट करके और एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे राजा जी ने बोला कि मैथमेटिकल अभी प्ले में नहीं आता है, बट स्टिल उसको आप लेके तो चलेंगे। और जहाँ तक हम समझते हैं कि न्यूजीलैंड की बारी है, वो टीम इस टाइम इतनी स्ट्रांग लग रही है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कैलकुलेटर हमारा काम आएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड ने 156 रन बनाए, तो आपको लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का स्कोर बना देते हैं तो फिर तो भारत की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? नहीं, जरूर बढ़ेंगी। अगर आप 150 से ज़्यादा रन दे देंगे स्कॉटलैंड को बनाने में, फिर आपका नेट रन रेट बढ़ेगा नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए कि 20 ओवर के अंदर ऑल आउट करें स्कॉटलैंड को, 120 के आसपास ऑल आउट करें और फिर 15 ओवर से पहले मैच जीतें। अगर लेकिन विराट ने बहुत सही बात कही है, अगर ये सोच लेके चलते हैं कि हमें 20 ओवर में मैच खत्म करना है, 25 ओवर में मैच खत्म करना है, देन हार भी सकते हैं। तो सही क्रिकेट खेलना होगा, स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा। बर्थडे है, टॉस इन्होंने जीता कम और स्कॉटलैंड के कप्तान ने टॉस हारा है, कॉल उनका था। तो मैं हमेशा थोड़ा सा अलग से देखता हूँ, क्योंकि विराट वॉज द होस्ट और क्योंकि भारत का भारत में होना था ये टूर्नामेंट, हम दुबई में खेल रहे हैं, लेकिन विराट लगातार टॉस करते हैं, स्पिन करते आए हैं और कॉल होता है ऑपोजिशन का। तो स्कॉटलैंड के कप्तान ने टॉस हारा है, आज विराट ने जीता, ये मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। किस्मत उनके साथ थी कि स्कॉटलैंड के कप्तान ने गलत कॉल किया, लेकिन विराट के पास एक मौका था, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोर आप खड़ा करो, फिर उसके बाद स्कॉटलैंड को कम स्कोर में ऑल आउट करो, आपका नट रेंडेड और बढ़ सकता था। लेकिन ही इज मेड अ गुड चॉइस, कप्तान है, सही सोचा होगा कि वी विल चेस डाउन अ मैच जीतना भी उतना ही जरूरी है। मैच तो जीतना है, अदरवाइज वी आर वेस्टिंग टाइम टॉकिंग अबाउट इट। जीत तो सकते हैं, स्कॉटलैंड को हराना मुश्किल काम नहीं होगा, बट यू कांट टेक देम लाइकली। लेकिन राजा अभी जो मुश्किल काम है ना, वो हमारे कॉलर्स को रोकना है। आसान काम है उनसे बात करना, सबसे आसान काम उनसे बात करना। अपने कॉलर्स लेते हैं, पहला कॉलर फर्स्ट बॉल 2020 का। हेलो, नमस्कार, सलाम अलैकुम, अपना नाम बताइए। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी आपकी आवाज़ काफी कट के आ रही है, अगर आप नेटवर्क एरिया में आएंगे तो अच्छा रहेगा, आपसे बात आराम से हो पाएगी। तो समटाइम्स वी हैव यू नो लिटिल नेटवर्क इशू। एक और कॉलर है हमारे साथ, आदेश। मुबारकबाद दी थी विराट कोहली के जन्मदिन की, चलिए अच्छी बात है। बटू जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, आदेश। नहीं, कॉलर okay. नहीं है। तो बंटू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भारतीय टीम है, अब टीम सिलेक्शन को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब आपको लगता है कि जिस तरह से सिलेक्शन हो रहे हैं, परफॉर्मेंस भी हो रही है, तो देर आए, बहुत देर कर दी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर कर दी सनम आते आते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, दो वैक्सीन्स भारत को लग चुकी हैं, एक पाकिस्तान के थ्रू और एक न्यूजीलैंड के थ्रू। बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। नहीं आपने मेरी बात पहले कह दी, बूस्टर डोज अब चाहिए, जैसा बूस्टर इन्होंने दिया है अभी, और वो डोज अब इनको देना ही पड़ेगा, और इनके पास कोई चारा नहीं है। अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, दर्शकों का दिल जीतना पड़ेगा, और क्योंकि ये वर्ल्ड कप स्टेज है, अगर इसमें भारत बाहर होता है तो बहुत देखिए निराश पब्लिक भी होती है, हम क्रिकेटर्स भी होते हैं, और आप हम लोग सभी निराश होते हैं। इतनी बढ़िया टीम खेलते हुए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने आदेश बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं चूक हुई है हमसे। आज तीन स्पिनर्स खेल रहे हैं हम, तो हमें पहले ही इस तीन स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, और मेन स्पिनर हमारा अश्विन है और उसको हमने आउट करा, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं चूक बरती है। कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि बल्लेबाजों ने दोनों मैच हराया भारत को। आप जितने मर्जी स्पिनर खिला लें जी, 125 से ज्यादा रन तो चाहिए आपको डिफेंड करने के लिए, और आई थिंक इन बोथ द मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इट वाज द टॉप ऑर्डर दैट लेट द साइड डाउन। बंटू इज एन ओपनिंग बैट्समैन एंड ही विल नो व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। जी, पर फिलहाल हमें देखना है हमारे कॉलर क्या कह रहे हैं। बहुत ही सही बात है, हमारे कॉलर हमसे करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ, हेलो। हेलो मंजू, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। जी मैं ग्राम पोस्ट बिजली जिला कटिहार बिहार से बिमल ऋषि बात कर रहा हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आज के मुकाबले के बारे में? जी आज के मुकाबले के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो इंडिया मैच खेलेगी मैम, उसमें वो हम लोगों को जरूर कुछ करेंगे, आज वो जीतेंगे। बिल्कुल इंडिया जीतेगी, अपनी विशेष बनाए रखिए। एक और कॉलर आदेश जी, जुड़ते हैं उनसे। हेलो। हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। थैंक यू सर, मैं फरहान बात कर रहा हूँ लुधियाना पंजाब से। जी फरमाइए। सर मेरा तो ये मानना है कि हर एक टीम आखिरी में जाके परफॉर्म कर रही है. जैसे भारत को देख लीजिए, जब उम्मीद मतलब थोड़ी 25% बची तब जाके वो परफॉर्म कर रही है. तो ये कहीं ना कहीं मतलब मतलब क्या चांसेस है अभी भारत के जाने के सेमीफाइनल तक? दमखम नजर नहीं आया. हैव दे लॉस्ट टीम? वी डोंट नो. अगर मुजीबुर रहमान फिट होके खेलते हैं वो मैच, तब दिलचस्प हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ जो मैच होगा. उसके बाद जो नेमीबिया के साथ भारत का मैच होगा, देन इट विल गिव इंडिया अ चांस टू क्वालिफाई. क्वालिफाइंग के चांसेस है लेकिन कम है. जैसे उन्होंने अभी कहा 25%, फरहान ने अभी कहा 25%. एक मिनट और लूंगा बस गीतांजलि राजा जी का. आपको लगता है कि न्यूजीलैंड तो बहुत ही स्ट्रांग टीम हो गई, उनका रन रेट भी बहुत ज्यादा है, पीछा करना इतना आसान नहीं होगा, फिर अफगानिस्तान को वो मैच देने वाले नहीं है? देंगे नहीं, लेकिन फिरकी गेंदबाज अगर कमाल कर जाते हैं राशिद खान और मुजीबुर रहमान, देन आई थिंक इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि दे आर वीक अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, ये देखने को मिला है. और अगर अच्छा क्रिकेट खेलता है अफगानिस्तान, आई थिंक दे कैन विन दैट मैच. उनको भी मानना पड़ेगा कि ये मैच जीत सकते हैं, तब जाके टूर्नामेंट में लास्ट डे तक मजा आएगा. बंटू ऐसा है कि कोशिश हर टीम करेगी और भारतीय टीम के ऊपर तो प्रेशर भी इतना है, वो चाहेंगे कि अपना बेस्ट दें. वरुण शार्दुल आउट हैं, वरुण को टीम में रखा गया है, अश्विन तो रहेंगे. अश्विन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट. कैसे देखते हैं आप इस एडिशन को? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अश्विन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कराई है उन्होंने लास्ट मैच में, और उसके साथ अब इन्होंने वरुण को भी ऐड कर दिया है जो कि एक पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्पिन अटैक देखने को मिल सकता है, साथ में रविंद्र जडेजा हैं आपके. तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा लग रहा है इस मैच के लिए, लेकिन जैसे राजा जी ने कहा कि प्रॉब्लम जो हमें आई वो बैटिंग में आई. आप ये देखिए कि दो मैचेस पहले जो बड़े मैचेस थे उसमें सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगी है भारतीय टीम, वो भी विराट कोहली के बल्ले से. तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इंडिया जैसी टीम जिसमें बैट्समैनों की भरमार है और पहले दो बड़े गेम में वो एक ही 50 से संतुष्ट रह गए और इसी वजह से वो दोनों के रिजल्ट्स अपसेट्स हुए. तो ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे लास्ट मैच खेली है भारतीय टीम, कुछ इंटेंट नजर आ रहा था, कुछ दिल में गुस्सा नजर आ रहा था, तो वो चीज कहीं ना कहीं अब इन्हें शो करनी ही पड़ेगी. इधर वो अब जो भी ओपोनेंट्स है, स्कॉटलैंड है और उसके बाद नामीबिया है, तो ये दिखाना ही पड़ेगा भारतीय टीम को. आज भी पूरी इंटेंट रहेगी क्योंकि हमारे कॉलर्स की पूरी इंटेंट रहती है हमारे एक्सपर्ट से बेहतरीन सवाल पूछने की. अनदर कॉलर वी हैव. हेलो. हाँ हेलो, नमस्ते मैडम. नमस्कार जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं जी? हम जिला हरदोई गांव डर्रा से बोले, नागेंद्र पाल जी. जी नागेंद्र जी, कहिए जी. आज विराट कोहली बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे सर. बिल्कुल, अपनी दुआएं रखिए, विराट कोहली पूरी टीम के साथ अच्छा परफॉर्म करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. जी, नमस्ते मैडम. नमस्कार जी. एक और लिसनर से बात करते हैं. हेलो. हेलो सर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपना नाम बताइए. नारायण से, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा जिले से. जी नाम भी बता दीजिए. सारे जिले और इलाके बता दिए आपने. I think he's thinking something, राजा. नहीं, वो खुद की आवाज सुन रहे हैं. नहीं नहीं जनाब, ये मैं जीतेंगे आज का मैच. जी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक और लिसनर से बात करते हैं. हेलो. हेलो. इनके भी रेडियो, रेडियो हम ना हर बार ये कहते हैं जब भी हमारे कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, अगर आप अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम ऑन रखेंगे तो आपसे बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बात एको आवाज होती रहेगी. बट आई गो बैक टू राजा एंड बिकॉज ऑब्वियसली द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज वेदर इंडिया स्टैंड्स अ चांस, बिकॉज आई न्यू ईच एंड एवरी कॉलर वुड लाइक टू नो. बट राइट नाउ यू हैव क्लैरिफाइड दैट नो इट्स डिफिकल्ट बट क्वाइट possible. So this question will keep cropping up till the 8th of November. Yes. For sure. So yes. Now we were talking about bowlers, DSC, big ground. Dew factor could be there in Dubai? That's probably why Virat opted to field first. Otherwise, ideally he would want to put up a big score and then bowl Scotland out. Dew will be a factor. But over the last two games, we haven't seen Dew play a big role in Abu Dhabi. But Dubai, different location, next to the coast, perhaps there will be some Dew for sure. So spinners could have little difficulty. No, as Bantu pointed out, Scotland struggles against spin bowlers. And when you have got Bumrah and Shami, both of them bowling well, and with Hardik Pandya perhaps giving you a couple of overs, you've got 10 overs of pace bowling. And if you don't get 12 overs of spin, at least you will get 8 to 10 overs of spin bowling. And I think that is ample to stop Scotland from running away to a big score when they are chasing. I think it's important that India plays its cricket smartly. Get them to get bowl them out cheaply and then win big. और ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं देखे, क्योंकि अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को केवल 60 रन पर ऑल आउट कर दिया था और पहले खेलते हुए 194 रन बनाए थे. तो यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि राशिद खान जैसे बॉलर हमारे पास नहीं है या नबी जैसे, तो आपको लगता है कि ऐसी ही खतरनाक गेंदबाजी करनी होगी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भारतीय टीम को कहीं ना कहीं, देखिए अगर आप दूसरी टीम्स की बात कीजिए, अगर स्कॉटलैंड को ही ले लीजिए तो उनके पास भी एक लेग स्पिनर है, ईश सोडी है न्यूजीलैंड के पास, हर एक टीम ने अपना एक एक लेग स्पिनर इस टूर्नामेंट के लिए रखा हुआ है. थोड़ी सी समझ से परे है कि हम लोग भारतीय टीम में राहुल चार एक लेग स्पिनर बैठे हुए हैं और उनको मौका नहीं दिया जा रहा या टीम कंपोजिशन में वो फिट नहीं बैठ रहे, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि लेग स्पिनर्स का रोल इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा देखा गया है, तो वहाँ पर भारत टीम ने उसको क्यों नहीं यूज़ किया ये बेहतर राजा जी मैं बेहतर बिल्कुल नहीं जानता. डेफिनेटली नॉट. लेकिन सेलेक्टर भी नहीं जानते अब तो. नहीं, ये वरुण चक्रवर्ती को लेग स्पिनर मान रहे होंगे, मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं उनको, हो सकता है रिस्ट स्पिनर माने. दैट इज द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गॉट. पर वरुण चक्रवर्ती क्या मानते हैं अपने आप को वो खुद शायद कम जानते होंगे. दैट इज व्हाई ही इज ब्रांडेड अ मिस्ट्री स्पिनर. आई बिलीव ही कैन, ही इज समबडी हु कैन प्ले द रोल दैट ईसोडी हैज प्लेड or other leg spinners like Adam Zampa has played or Rashid has played. I think Varun Chakravarti se expectation jada hai. Pehle match mein wo khare nahi utre. Ho sakta hai ki aaj kuch kar dikhaye. Now Raja, now this particular match has become more of a mental game. We talk about the mental strength of the player and we have seen that Indian teams are under pressure. Scotland has no pressure whatsoever. They know they are not going into semi-finals. So they are just playing to prove the point that, you know, against a team like India, they can really perform well. And without pressure, I guess, you know, teams can give a challenge. So how far do you see it could be a challenge for India and how much under pressure India would be at this point? See, the underdogs will always want to win a match against the bigger teams. They will want to upset both Namibia, Scotland, even Bangladesh and Sri Lanka. They would have tried very hard to upset one of those teams that had qualified directly, and we got to see Sri Lanka beat West Indies like that. Right. Sri Lanka had to come through a qualifying first round and win a match. But it's very important that India stays focused and not worry about whether Scotland can beat them. Play your cricket because you've got superior gifts, you've got a wonderfully talented bunch. Just the gap between potential and performance, if you can reduce it, overcome that. We got to see them fail miserably with the bat in the first two matches. If they can contain such a failure and do a good job with the ball first and then go on to score big runs, I think India can win comfortably. But you're right, Scotland is the underdog. Yeah. And the David and Goliath wali baat ho jayegi. Agar chote se David bade se Goliath ko hara dein to bahut badi khabar ho jayegi. I hope tonight is not the night. Rajan, it's not going to be that night. Sir, call okay, Ali. Right. We have a caller with us. So, Adesh. Ji haan, yahan koi gap nahi hai communication mein. Judte hain apne listener se. Hello. Ji namaskar, Adesh ji. Main Manohar Kumar Sukhol se baat kar raha hoon. Ji, bahut bahut swagat hai aapka. Farmaiye. Ji sir, Bharat to aaj hame jeet jayega. Lekin hum log dua kar rahe hain ki kisi tarah se Afghanistan New Zealand ko hara de to bahut acha hoga. जी देखिए, दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए. बिल्कुल आपकी जायज है दुआ, बहुत और बहुत नीडेड है इंडिया टीम और दुआओं में असर बहुत होता है. जी जी, बहुत असर. बट्टू जी, यहाँ पर अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए तो जॉर्ज बुनसे अच्छे बैट्समैन है, एक मैच में 25 रन बनाए, फिर 22 रन बनाए. मैथ्यू क्रॉस भी अच्छा बल्ला चला लेते हैं, पिछले मैच में 27 रन बनाए. और मिचेल लिस्क एक मैच में 44 रन बनाए और पिछले मैच में 42 रन बनाए. तो आपको लगता है कोई छुईमुई सा मैच नहीं होने वाला है ये? जी बिल्कुल, मैं राजा जी की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा और यही जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें ऐड करना चाहूंगा. देखिए, कोई भी जो टीम हल्की मानी जाती है या न्यू कमर्स माने जाते हैं वो हल्के में नहीं ले सकती, कोई भी भारतीय टीम उसको हल्के में नहीं ले सकती. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे स्कॉटलैंड की टीम आज खेलने जा रही है, नथिंग टू लूज, उनके जो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, वो कोई ना कोई प्लेयर ऐसा, इतनी बिग स्टेज है, वहां पर अपने आप को अपना एक अपने आप को टैलेंट को शो करना चाहेगा जिससे कि उसका वर्ल्ड क्रिकेट में नाम बने। आप एक इसमें प्लेयर लीस का नाम ले सकते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, एक मुंशी अच्छे बैट्समैन हैं, ग्रीव्स हैं जो अच्छे राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल प्लेयर जो है इस मैच को चैलेंज से लेते हैं। एज ए प्लेयर मैं कहना चाहूंगा कि वो जब बड़ी टीम सामने देखते हैं तो वो कहते हैं कि आज मैं कुछ करूंगा ताकि मेरी टीम जीते और मेरा कोई नाम बने। राजा अच्छा। जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पता है क्या कि स्कॉटलैंड ने भी हमें हैरान किया क्योंकि अच्छा। वो इतनी कमजोर टीम नहीं है, उसके बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं जी, वो लगातार तीन हार किस तरह से गए नामीबिया से भी, ये भी एक हैरानी की बात है, हैरानी की बात है। और इनफैक्ट अगर हम उनकी बैटिंग की बात कर रहे थे और हम जॉर्ज मुंशी की बात कर रहे थे, थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि थोड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर तो हैं वो, खासकर पावर प्ले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग खेलते हैं राजा। But I think when he comes up against Ashwin or Varun Chakravarti, he might struggle a little bit. क्योंकि उनका जो रेगुलर डाइट है वो मीडियम पेस और फास्ट बॉलिंग का डाइट है, सडनली आपको स्पिन का डाइट मिलता है तो कहीं ना कहीं और इस कंडीशंस में I think they will struggle. I love this term, spin ka diet milta hai. So this is something new I've heard. I'm loving it. I'll use it later. कुछ विकेट भी ऐसे हैं यहाँ पर, आपको लग रहा है कि दुबई का ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है जी, तो इसमें भारतीय बॉलर्स को एडवांटेज मिल सकता है? डेफिनेटली स्पिनर्स को मिलेगा ये एडवांटेज, क्योंकि देखिए जब स्पिनर्स बॉल करता है तो और थोड़ा सा ग्राउंड की बाउंड्रीज बड़ी होती है तो उसका एक कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है और वो बॉल को एयर में थोड़ा सा और ऊपर डाल सकता है, एक चांस ले सकता है कि बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो विकेट के लिए जा सकता है। जहां पर छोटे ग्राउंड होते हैं उसमें वो फिर पुश करके बॉल डालना शुरू जी वहां पुश करके डालना शुरू कर देते, तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड का बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। जी ग्राउंड का भी फर्क पड़ता है, फिर प्लेयर्स के जो एक मेंटल प्रेशर की हमने बात की थी उसका फर्क पड़ता है, मौसम का फर्क पड़ता है, हालांकि मौसम तो सुहावना है और जैसा राजा ने बोला कि हाँ थोड़ा सा इस डीएससी दुबई ग्राउंड में ड्यू फैक्टर हो सकता है, तो वो भी देखना है कि हमारे बॉलर्स कैसे परफॉर्म करते हैं और जिन बॉलर्स से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है उनसे चाहते हैं कि इमीडिएटली इनिशियल विकेट्स मिले और वो बिल्कुल सस्टेन ना करे जो नेक्स्ट टीम है उसकी ओपनिंग पेयर। बट राइट नाउ विल इट बी फेयर टू आस्क द स्कोर, आई मीन राजा क्विक स्कोर, आई मीन हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनिंग? फ्रॉम Scotland, if they can score 120, they should be very happy with it. 120? Yeah, if they score great. 120, they'll be very happy with it. Okay. Because it's a big score for them against India. I expect India to bowl them out inside 100. But they are looking for at least 140 plus. Okay. आदेश जी देखिए ये तो अब मैच में जो रन बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे हम तो करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी कमेंट्री टीम इज रेडी एंड वी विल जस्ट सिट एंड वॉच एंड लिसन टू द कमेंट्री। थैंक यू सो मच बंटू जी फॉर जॉइनिंग अस, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू राजा फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू आदेश, दिस इज गीतांजलि, वी ऑल से जस्ट एंजॉय द गेम। हीरो ऑफ द 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हॉलमार्क है तो सोना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी, दूसरा हॉलमार्क फिक्स्चर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म, अवॉइड कॉन्टैक्ट, डू नॉट वॉश हैंड्स, टेक अ शावर, वॉश डिशेज और क्लोथ्स, डू नॉट यूज वायर्ड फोन्स, अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड टर्न ऑफ एयर कंडीशनर्स बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। In case of emergency, give first aid immediately and call ambulance service or go to hospital. Issued in public interest by NDMA. For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. Namaskar, Shubh Sandhya. Aaj Dubai ke International Stadium par Bharat aur Scotland ka ek bahut hi mahatvapurn match shuru hone wala hai. और आज भारत के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। मैं कुलविंदर सिंह कंग, अपने साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में पंकज आठावले, हमारे स्कोरर IS रेखी और हमारे स्ट्रेटिटिशियन जतिन सूद के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि आप सुन चुके होंगे लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आज टॉस भारतीय टीम के बड़े बॉय कप्तान विराट कोहली ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सो आज 33 बरस के हो गए हैं, क्या यहां पर आज एक जीत के साथ निकल पाएंगे? भारतीय टीम ने केवल एक परिवर्तन किया है, पिछला मुकाबला जो अफगानिस्तान के विरुद्ध अबू धाबी में खेला था उसमें शार्दुल ठाकुर के स्थान पर अब वरुण चक्रवर्ती को टीम में वापस शामिल किया गया है। भारतीय टीम इस प्रकार से विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत विकेटकीपर, लोकेश राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती। और स्कॉटलैंड की टीम ने पिछला मुकाबला न्यूजीलैंड से इसी मैदान पर खेला था, उन्होंने अपनी टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया। स्कॉटलैंड की टीम काइल कोडजर कैप्टन, जॉर्ज मंसी, रिचर्ड बैरिंगटन, माइकल लीस्क, कैलम मैकलॉड, एलेस्टर इवंस, मैथ्यू क्रॉस विकेटकीपर, क्रिस्टोफर ग्रीव, साफियान शरीफ, मार्क वाट और ब्रेडले व्हील। तो आज के अंपायर हैं मराइसिस एरास्मस और रॉड टकर, और मैं स्वागत करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर पंकज अठावले का पहली बार अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए। Kulwinder, thank you very much. Good evening to you and everybody listening out there on this wonderful day. Once again, wishing everyone a very, very happy Diwali. It's a very wonderful... Yes, it's Diwali ki Ram Ram. And of course, the birthday boy, wishing Virat a very happy birthday. Here we are, India versus Scotland, and the Scottish pair of George Munsey and Kyle Kodza is making their way in the middle. A big day for India as far as this World Cup is concerned, but what a beautiful venue, the Dubai International Stadium. Huge, lovely stadium out here, and let's see how India performs. But Scotland, Kulwinder, have got a wonderful opportunity to show some of their class, because it's a semi-professional side. We need to remember that it's not a side that plays cricket every day. By the way, Scotland hasn't played almost for over a year and a half before coming into this World Cup, and here they are taking on India. देखिए, ये तो कोरोना की वजह से बहुत सी टीमों के साथ ऐसा हुआ, नहीं ज़्यादा क्रिकेट हो पाई, लेकिन 2007 में एक मैच, शुरुआती मैच हुआ था भारत और स्कॉटलैंड के बीच, आयोजित होना था लेकिन बारिश की वजह से वो मैच आयोजित नहीं हो सका, और उसके बाद पहली बार दोनों टीमें अब आमने सामने हैं। और ब्लैक लाइव्स मैटर्स ये दिखाते हुए स्कॉटलैंड